Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapışıyor ya. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Evet, merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Korhan Gümüş. Merhaba. Bugün programa isterseniz bir takım haberlerle başlayalım. Aysim, sen herhalde Londra Olimpiyatları ile ilgili bir şey yapacaksın. Evet, kapanmış olan Londra Olimpiyatları üzerine biraz daha konuşmak istiyorum. Biraz iki hafta önce başlamıştık konuşmaya. Evet. Ama bayağı bir daha nokta var konuşmamızı gerektiren ve kapanmasıyla ilgili de belki düşünmemizi gerektiren unsurları var. Belki programın son bölümünde bunlara değineceğiz. Evet, bugün de istersen İstanbul'da olup bitenlere şöyle bir bakalım. Benim aklıma hemen şu geldi. Taksim projesiyle ilgili önemli bir gelişme var. 11 firma ihale dokümanı aldı ve 23 Ağustos'ta tekliflerini yapmış olacaklar ve ihale süreci böylece başlamış olacak. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Caddesi, yani Taksim Meydanı'na Harbiye'den gelen ve Tarlabaşı Bulvarı olarak devam eden ana cadde yer altına alınacak. Bununla ilgili ihale gerçekleşmiş oluyor. Plan kararı biliyorsun aslında birçok yerde dalış tüneli içeriyor. Yani Gümüşsuyu'nda, Ayaspaşa'da, Mete Caddesi'nde, Sıra Sahibiler'de. Ama bu şimdi birinci etap olarak adlandırılıyor ve ana caddeyi içeriyor. Bunun özelliği nedir? Yani bence ilk önce belki bunu konuşalım. Yani bu tünel yapılırsa Taksim Meydanı'nda artık o toplu gösteriler yapılamayacak. Yani bu onun ilanı mı olarak kabul edilmeli acaba? Bir şekilde bu ihale ilanı aslında 1 Mayıs gösterileri de dahil olmak üzere Taksim Meydanı'na artık toplu girişlerin olamayacağını gösteren bir proje üzerinden. Evet, yani bunun kimse farkında değil mi bilmiyorum ama bu projenin yapılmasıyla birlikte tabii yanına bir de kışla yapılacak. Bu dalış tünelinin iki tarafında kalan 2,5 metrelik kaldırımlardan ya da 2 metrelik kaldırımlardan artık toplu olarak meydana giriş yapılamayacak. Çünkü tam cadde kullanılıyor biliyorsun bu tip törenlerde, kortejler gelirken 1 Mayıs'ta. Burası bir uçurumla nihayetlenecek. Çünkü dalış tünelinin üstünde 11 metrelik bir kesinti olacak. Dolayısıyla son 1 Mayıs'ın 2012 yılında gerçekleşmiş olduğunu söyleyeceğiz. Tarihe bu şekilde bir kayıt geçmiş olacağız. Eğer bu proje gerçekleşirse, bilmiyorum o tarih geldiğinde, yani 2013 1 Mayıs'ı geldiğinde, bugüne kadar çok tartışılan bir konuydu bu. 1 Mayıs'ların Taksim'de yapılması. Bu defa daha soğuk bir şekilde. Ya kusura bakmayın ama bu mümkün değil. Çünkü buradaki meydan artık toplu gösteriler için kullanılabilir değil mi diyecekler acaba? Onu çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsun epey bir tartışma yaratan konuydu. 1 Mayıs'ların Taksim'de kutlanması. Böylece bu gelenek bir şekilde teknik nedenlerle, yani isteyerek değil sanki, teknik nedenlerle 1 Mayıs'lar, işte toplu gösteriler artık Taksim'de yer alamayacak mı? Tam şeyi hatırlatıyor bu aslında. Haussmann'ın Paris düzenlemesiyle nasıl Paris'teki ayaklanmaları önlediği, bunu yani şehircilik düzenlemesiyle yok ettiği aslında, hani var olan bütün sosyal gerilimi bir anda darmadağın etmesi akla getiriyor gerçekten. Hayır, bu tip tartışmalar biliyorsun hani 1 Mayıs'ta Taksim'de yapılmasına valilik izin verecek mi vermeyecek mi? Daha doğrusu tabii vali kendi başına bu kararı artık vermiyor. İşte, hükümete danışıyor. Dalış tünelleri izin vermeyecek. Bu sefer artık yani böyle bir tartışma olmayacak. De facto yani böyle biraz zorla ne yapalım? Yani proje artık buna imkan tanımadı. Peki bir şey soracağım. Metro çıkışı olacak herhalde değil mi meydana gene de? Tabii metro çıkışları olacak. olması gerekiyor. O metrolardan insanlar ama hani şey gelemeyecek, yürüyerek bir kere gelecek. Oraya bu kadar insan toplandığı takdirde boşalması mümkün değil. Yani farz edelim ki orada insanlar yavaş yavaş toplandı. Ama bütün meydanın caddelerle olan ilişkisinde birer uçurum yer alacak. Özellikle de şu anda ana cadde, yani Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi meydanın atar damarları. Yani meydanı bir kalp gibi kabul edersek bunlar ana damarlar. Eğer bunlar tıkanırsa, yani bunların ucunda uçurum olursa dalış tünelleri nedeniyle, çok açık ki bu bir meydan okuma aslında. Yani vali mesela şöyle bir karar alsa, 1 Mayıs 2012'de 1 Mayıs'ı burada yaptırmıyoruz dese kıyamet kopacaktı değil mi? Korsan gösteriler, şunlar bunlar. Ama bu projeye dair bir şey adım atıldığında böyle bir kıyamet kopmuyor. Çünkü bu bir ulaşım projesi sonuçta. Yayalaştırmayı bir sürü plancısı da zaten destek veriyor. Evet, yayalaştırma şeklinde anlatılıyor bu mesele ama çok büyük yarıklar açtığı için, yani caddeleri yarığa dönüştürdüğü için aslında kentsel topografyada çok büyük bir değişiklik içeriyor. Ben koruma kurulunun bu projeye izin vermesini bir skandal olarak değerlendiriyorum. Çünkü burası sit alanı. Sit alanı da sadece binalardan ibaret değil elbette. Yani Gümüşsuyu Caddesi'ni mesela hiç dikkate almadık koruma kurulu. Oysa ki kentin en önemli şeylerinden biri. Yani bir sit alanındaki caddenin dikkate alınmaması, sadece binalara bakılması son derece şey geliyor, komik geliyor bana. Ya da Taksim gezisinin içindeki ağaçları mesela gündeme getiriyorlar ve bunlar doğal varlık olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiriyor diyor koruma kurulu. Bu da çok komik. Yani malzemeye göre kültür varlıklarının sınıflandırılması olur mu? Burada çok önemli bir kentsel tasarım var. Kışladan çok daha önemli. Zaten olmayan bir yapıyı tescil ederek koruma kurulu bir gaf yapmış oldu. Yani olan bir yapı tescil edilebilir. Olmayan bir yapının nesini tescil ettiler onu da anlayamadık. Ama yani bütün bu şeyin arkasında tabii kamu iradesinin bir yönlendirici çabasının olduğu muhakkak. Yani hem Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'lara kapatılması, hem sit alanındaki caddelerin dikkate alınmaması, bunların kültür varlığı olarak kabul edilmemesi, hem de Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşmiş tek kentsel tasarım, ciddi manada gerçekleşmiş olan en önemli kentsel tasarımın, ki bugün aslında bir takım sorunları var, bunun belki iyileştirilmesi gerekir. Yani o büyük kültür vadisinin Gezi'den başlayarak Maçka'ya kadar uzanan, içinde çok amaçlı salonlar, işte tiyatrolar, hatta stadyum, operayı da bu şeyin bir parçası olarak görebiliriz. Yani AKM'yi, sonradan kültür merkezi olan, çünkü 70'lerde daha entegre bir kültürel yapıya dönüşmüş opera fikrinden bu proje. Dolayısıyla bütünüyle, hatta belki Taksim çevresinde yer alan diğer yapıları da, Maksimi mesela, sergi salonu olarak kullanılan, hatta Ayatriyada'yı, hatta Emek Sineması'na kadar, yani bütün bu bölgenin aslında yönetiminde, bu kamu mekanlarının yönetiminde yeni bir yaklaşım getirmek mümkünken, inşaat süreci başlatılarak aslında bu düşünme süreci ihmal ediliyor ve hatta bir şekilde yani, bastırılmış yani oluyor. Belki şey bile o anlamda, hani sen anlattıkça gitgide bende şey oluşuyor, ihmal değil, çok ciddi bir şekilde hani burada var olan hem bir politiklik hem de bir kültürel hareket var. Çok ciddi bir hareket var. Yani belki de Türkiye'nin en önemli, belki de değil, Türkiye'nin en önemli kültürel noktasından bahsediyoruz. Evet. Burayı aslında tamamen dağıtan, var olan hem tarihi hem de 90'lardan sonra oluşmuş olan yeni ivmeyi tamamen yok eden, çok aslında bunu amaçlayan bir girişim bu. Hani gözüküyor da bir yandan da. Evet, yani tahrip etme amaçlı sanki, değil mi? Yani Cumhuriyet döneminde yapılmış bir düzenlemenin aslında tahrip edilmesi gibi bir hem şey. Hem Cumhuriyet dönemi hem de 90'larla oluşan o şeyi de bence biraz o İstiklal Caddesi, Beyoğlu'nda oluşmuş olan o kültürel hareketlenme de çok da hoşa gitmeyen bir şey belki de. Yani iktidar orayı da çok çok hoşlaşmıyor. Yani kalabalıkların bir arada olduğu, her an belki bir politikliğe dönüşebileceğinden korktu. Dönem her gün de zaten dönüşen, her gün orada gösterilen olduğu bir mekan. Politik iktidar açısından çok da hoşa giden bir durum değil. Bütün bunları tamamen elimine ediyor. Yani aslında iktidar açısından çok ne yaptığını bilen, akıllıca bir çok iş. Akıllıca bir kesinlikle artı ben var. De şimdi onu diyorum yani sadece 1 Mayıs'lara dokunmayalım, onu konuşmayalım. Aslında İstanbul'un en önemli meydanı yok ediliyor şu anda. En önemli politik ve kültürel aktivitesi, aktif olduğu alan, mekan yok ediliyor. Evet, bu meydana giriş çıkışlar çünkü o kadar daralıyor ki tamam içeride bir boşluk olabilir meydanın ortasında ama bu giriş ve çıkışların tamamen denetimli olduğu, adeta arama şeylerinden geçer gibi 2 metrelik 3 metrelik kaldırımlardan meydana ulaşılacak artık. Yani caddeler kullanılamayacak. Dolayısıyla toplu gösteriler olamayacak. Çok rahat konulabilecek. Evet. Bu çok ciddi bir şey tabii, meydan okuma. Çünkü aynı zamanda yani Cumhuriyet aslında bir kültür programı burada gerçekleştirmek istemiş. Bu sürekli engellenmiş bir bakıma. Yani kamusal şeyi, içeriği aslında boşalmış. Çünkü bugün bir köşesinde işte Çevik Kuvvet, jilet telli böyle şeylerle bütün girişini işgal etmiş durumda Gezi'nin. Öbür tarafında zaten Hilton kapamış durumda. Tıkaç gibi. Oysa ki meclis kararında, belediye meclis kararında bahçesinin yaya erişimine açık olması şartı var. Ondan sonra İstanbul Kongre Merkezi inşa edilmiş. Muhsin Ertuğrul'un olduğu bölge ile Lütfi Kırdar arasına ve burası devasa bir beton platforma dönüşmüş. Yok yere dönüşmüş. Boş yere, dünyanın parası harcanmış ve kullanılmıyor. Ve Lütfi Kırdar. Tabii bu da kullanılamıyor aslında. Şimdi ben burada çok tuhafıma giden şey şu. Kültür kuruluşları Lütfi Kırdar'ı kiralıyorlar. Mesela İstanbul Festivali'nin açılışı burada yapılıyor. Ya da başka etkinlikler. Ama yönetimine katılmıyorlar. Yani burada ticari bir kuruluş gibi kentin kamu hayatına katılıyorlar. İKSV olsun, diğer kullanıcılar olsun. Yani bu da çok bana komik geliyor. Çünkü dünyadaki eğilim tam tersine bu tip şeyleri içeri almak. Yani yönetimi daha net bir şekilde paylaşmak. Diğer taraftan şey de düşünüyorum. Şimdi Tarlabaşı da tamamen sorulaştırılıyor. Yani evet. Bütün resme bakarsak, 360 panorama yaparsak şu anda. İstiklal Caddesi'nde Demirören tarzı alışveriş merkezlerinin artacağına eminiz. Yani inanılmaz bir, yani bütün çevresel olarak bir soyulaşma olacak. Zaten. Evet, kamusal alanın hakkından mutenalaşma ya da soyulaşma gelecek gibi gözüküyor. Yani bunlar özelleşirse bu alanlar, o zaman mesela kışlanın içine ancak hani şey yapanlar girebilecek. Orada bir şey tüketmek için ya da oradaki kafelerde oturmak için. Öyle gibi gözüküyor. Belki Beltura verirler işletmesini. Kışlada geçen hafta konuşuyorduk. 300 dükkan falan en azından herhalde bekleniyor. Bunların hepsi daha hoş şekilde tüketmemizi sağlayacak. Güzel güzel dükkanlar, kafeler olacak herhalde. Herhalde AKM'nin de şu anda olan yapısı değişecek. Onu da bekliyoruz büyük ihtimalle. Evet, Kültür Dolayısıyla Bakanı bütün o yani var olan şey yeni baştan şekilleniyor. Tamamen aslında tüketime yönelik, tüketebileceğin derecede var olabileceğin ve yani orta veya üst sınıf olarak var olabileceğin mekan oluşmaya başlıyor. Şu anda alt orta, alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf iç içe olan bir mekanken aslında bütün şey sınıfsal yapısını da değiştiriyorsun. Evet, burada tabii nasıl bir gelecek bekliyor İstanbul diye düşünürsek tam yani taşları yerine koyduğumuzda ortaya çıkacak görüntü adeta bir şey, bir toplu konut sitesinin kent merkezine taşınması gibi, onun içindeki sosyal tesisler gibi yer alacak belki bu kamusal alandaki sinemalar, alışveriş merkezleri vesaire. İstanbul'un kendisi bir şeye dönüşecek, toplu konut sitesine ve buraya ancak işte belli kesimler girebilecek. Çünkü Tarlabaşı eğer özelleşirse mutlaka etrafında güvenlik şeyler olacak. Yani o geçişler bugün talimhanede zaten görüyoruz. Aslında sokaklar kısmen kapalı. Yani orada güvenlikler var çünkü. Bunun daha büyük ölçekte olduğunu düşünelim. Dolapdere tarafından olsun, İşte Tarlabaşı'nın diğer bölümlerinden olsun, bu yeni yapılacak olan siteye girişler mutlaka kontrollü olacaktır. Yoksa Yani altına, garajına, marajına gelir insanlar, yatarlar, matarlar değil mi? Evsizler gider, barınır orada. Altı çünkü garaj olacak. Kaç kat garaj var altında tarlabaşı konutlarının ya da ne diyelim tarlabaşı rezidanslarının. Rezidans olacak herhalde. Ve bana ilginç gelen şeylerden biri işte Kültür Bakanı burada anlaşma yaptı Güler Sabancı ile. Biraz da Başbakan'a haber vermeden yaptı galiba. O yüzden biraz da Başbakan alındı galiba ama diğer taraftan da Kültür Bakanı sık sık şey söylüyor. Yani inşallah özel sektörle yap işlet devret yapacağız diyor birçok şeyi. Yap işlet devret deyince hani tabii ki şirketlerden hizmet alabilir kültür kurumları ama bunu yönetimini aslında özel sektöre vereceğini söylüyor birçok kurumun. Bu da bana çok ilginç geliyor. Yani kültürü bu şekilde özelleştirmek. Çünkü kamu işlevi olarak kültürden söz ediyoruz. Piyasa işlevi olarak kültürden söz ediyorsak o zaman tamam. Kültür Bakanlığı'na o zaman ne ihtiyaç var diye insan düşünmeye başlıyor. Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak birleştiği için. Evet. Senin sonra galiba o bakanlık bile cevap veriyor. Şimdi ben şeyde yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü geçen hafta Mehmet Bekaroğlu, Sayın Mehmet Bekaroğlu şeye değindi biliyorsun. İstiklal Caddesi'nin taşlarına. Hatırlıyor musun? Evet. Şimdi ben bir türlü yapılamayan İstiklal Caddesi taşları. Hani herhalde destan yazılacak bu konuda. Şimdi çok ilginç bir durum var. İşte bir taraftan tamiratlar yapılıyor, şunlar bunlar yapılıyor. Bu taşları döşeyen firma aslında Alimfit Gürtün'e zamanında bu işin aslında büyük Taksim projesinin yani 555 tane projesi vardı galiba Alimfit Gürtün'ün o zaman. Onlardan biriydi bu Taksim'deki dalış tünelleri. O işe soyunan firmaydı. Yani onu almak isteyen ve alacağı belli olan. Fakat o iş olmayınca yani koruma kurulu izin vermedi zannedersen bir de zaman da yetmedi tam seçim arifesinde. 2003 yılından söz ediyoruz. Her tarafa granit kapladı biliyorsun. Taksim gezisinin içine bile granit kapladı. Şimdi fark edilmiyor belki onlar ama o toprak olan zeminler, işte bazı parke taşı olan yerler falan her taraf böyle cilalı granitlerle kaplandı. Bunu hepimiz gördük. İstiklal Caddesi aynı ihalenin devamıdır. Yani bu iki defa yapılan ama bir türlü tutturulamayan granitler aslında o projenin devamıdır. Yani başlayan fakat başarılamayan Taksim projesinin o zaman bir tür kalıntısıdır. Çünkü o kadar granitler geldi, şunlar geldi, bunlar geldi. Bütün her tarafı granit kaplayacaklardı. Nitekim de bir kısmını yaptılar. İstiklal Caddesi'nde ilk yapılan şey taşlar yerine oturmayınca, oynamaya başlayınca tabii. Hemen arkasından bunlar Çin malıydı, işte şimdi Türk malı olanları koyuyoruz diye böyle afişler astılar falan. Halkı bu şekilde ikna ettiler ikinci defa. 6 ay sonra yapılmasına. Tabii şimdi Çin malı olanlarla Türk malı olanlar arasında yani proje açısından bir fark olmadığı için aslında projesiz yapıldı bu iş. Sadece bir kaplama işi olarak hiç kesitler mesitler incelenmeden hele ara sokaklar hiç bakılmadan eğimine bile bakılmadı. Hala daha bir projede yok değil mi? Hala yok. Fakat enkaz haline geldi. Ben şimdi şeyi uyarmak istiyorum aslında belediyeyi. Çünkü birkaç kere sahiden baktım. Korkunç bir vaziyet var. Taşlar eskiden yerinden oynuyordu değil mi? Böyle terazi gibi yerinde sallanıyordu. Hatta yağmurda falan, yağmur geçtikten sonra özellikle basınca böyle sular fışkırıyor. Evet, böyle yürürken yandakine şöyle şey yaptığın zaman çamur atabiliyordun. Yani çamur at izi kalsın diye. Üstüne bastığını taşın, yan taraftaki yürüyen insanları çamurla şey yapıyordu. Arabalar geçerken de herkes kaçışıyordu. Çünkü çamurlar sıçrıyordu taşlardan. Şimdi daha korkunç bir şey var. Bu taşlar artık yerinde oynamaktan vazgeçmişler. İş o kadar vahim bir duruma geldi ki taşlar neredeyse 20-30 santim kalkmış durumda. Bazı köşelerde araba bile takla atabilir. Taşların kalkma şeyleri altı gözüküyor taşların. Yani o kadar enteresan bir bozulma var ki ben yetkilileri uyarmak istiyorum. Çünkü birkaç kere tanık oldum. Buradan hızlı arabalar geçiyor. Farkında değiller o taşların yerinden çıkmış olduğunun. Ve maazallah yani bir taş fırlasa birisi ölebilir. O kadar tehlikeli o taşlar çünkü araba geçerken çarpıyor o taşa. Çarpınca tabii o hızla hele büyük bir arabaysa taşı fırlatıyor. Fırlattığı zaman da birisinin ayağını kırabilir. Daha kötü şeyler de olabilir. Bu İstiklal Caddesi'ndeki taşlar artık sadece estetik falan bir sorun değil. sadece çamurla ilgili bir sorun da değil. Bayağı can güvenliğini tehdit edecek hale geldi. Birisinin ayağı sıkışıyor mesela. Ayağı kırılıyor. İşte üstünden araba geçerken ayağın altında kalabilir. Yani çok tehlikeler var. Gözle görülen tehlikeler var. Mutlaka uyarmak lazım belediyeyi. Projesiz yaptığı şeyin, projesiz başlattığı bu uygulamanın artık yani nelere mal olacağını görmesi açısından Kadir Topbaş'ın herhalde iktidara geldiğinden beri bu tek şey İstiklal Caddesi'nin taşları oldu. Evet, en çok dünyalarına giren şeylerden bir tanesi belediye başkanı. Başarısını en iyi gösteren şeylerden biri. Ama tabii biz diğer konulardaki şeyleri de konuşmamız lazım. Mesela şu metro köprüsü geçen hafta çok haber oldu. Metro köprüsünün çünkü inşaatı yapılırken bir takım böyle dörtlü sehpa ayaklar kondu biliyorsun. Herkes gördü. Ya bunlar projede yok. Peki bunlar nereden çıktı? Yani belediyenin ilan etmiş olduğu hem projede hem maket fotoğraflarında bizatihi oradaki tabelada olmayan ayaklar, bu şişhaneden Süleymaniye'nin altına saplanan metro köprüsü, ortasında da böyle şişman bir istasyon yapılması planlanan bir fantezi dünyası içinde yaşadığımız için siyasette onun illa da boynuzlu olması istendi. Halbuki ortaya bir tane daha ayak konsaydı, ki bu bilimsel olarak ispatlandı, asma köprü yapmaya gerek yoktu. İşte metro istasyonu da yamacın içine saplanabilirdi, bu şekilde yapılabilirdi ama dünyada ilk defa köprünün ortasına bir istasyon yapılıyor. Bunların hepsi bir tarafa, tabii işte Süleymaniye'nin silüetini etkileyeceği için bu ayaklar, boynuzlar. İlk önce 165 metreydi, neyse 55 metrelere indi. 5 yılda yani 100 metre aşağı indi. Bu da bir ilerleme. Her sene 10 metre inmiş, yani belki de 20 metre inmiş. Bu açıdan da kutlamak lazım belediyeyi. Senede 10 metre, 20 metre boynuzun ucunu kesmek bayağı büyük bir başarı. Biraz daha uğraşılsa demek ki sıfıra kadar inecekmiş. Bir 5 sene daha bekleseydik belki o zaman ayaksız bir köprüyle karşıya geçebiliriz. Kesinlikle 55 metrede kaldık. 55 metrede kaldık. Pazarlığı iyi yapamadık bence. Pazarlık biraz daha güçlü olsaydı. Şimdi bu şeyler vardır, hani Luna Park'larda kuvvet ölçer falan ya, böyle renkli bir şey yukarı doğru çıkar, işte insanın kuvvetini ölçer. Burada da herhalde metro köprüsünün boynuzları böyle bir şey oldu. Birisi oradan bastırıyor, biri yukarıdan bastırıyor. Hadi kim daha kuvvetli falan. 165 metrelik boynuzlardan, ki onlar bir tarafta yer alıyordu o boynuzlar. Karşı tarafta, Süleymaniye tarafında yer almıyordu. Sonra işte boylamasına boynuzlara geçildi. Bir takım mühendisler sonradan devreye girdi. Ve hiç olmazsa bir 55-65 metre civarında galiba şu sıralarda boynuz yapılıyor. Fakat UNESCO ile de bu arada epey bir tartışma konusu oldu. Çünkü Dünya Miras Listesi'ndeki yerlerin çok yakınında, etkileme alanında bulunan bir köprüden söz ediyoruz. Başka bir tasarım olamaz mıydı? Mutlaka olabilirdi ama artık çok geç. Başta belki bunların tartışılması gerekiyordu. Ne yazık ki her konuda olduğu gibi bu metro köprüsünü ele almak isteyen insanlara, işte siz metroya mı karşısınız, köprüye mi karşısınız? Sahiden belki bazıları da köprüye karşıydılar. Öyle de anlaşıldı. Aynı Taksim'deki kışla meselesi gibi burada asıl proje yönetim sorununa işaret edilemedi. Halbuki bu proje doğrusu yönetilebilirdi ve metro çalışacak şekilde 5 sene önce de proje tamamlanmış olabilirdi. Ama bu inatlaşma yüzünden de bir parça bu şekilde gizli kapaklı ilişkiler içinde proje geliştirildi. İstersen yani... Bir iyi haber verelim istersen. Nedir o? Metro açıldı. Ha, Kadıköy Kartal, evet. Bu sayeden iyi mi kötü mü diye şey yapmayalım. Biz hep böyle konuların bir o tarafından bir tarafından ele alıyoruz ama Kadıköy Kartal metrosu, ki şimdilik 22 kilometre boyu, Cumhuriyet tarihinin en büyük metro şeyiymiş, projesiymiş. Ben geçen hafta yani çok önemli bir şeye daha imza attı Büyükşehir Belediyesi. Türkiye'de basın tarihinde ilk defa bütün gazetelerin ön sayfasını dikey olarak yarısını kullandı. Hem İç sayfalarını hem arka sayfasını tam sayfa olarak kullandığı gibi. Reklam olarak. Reklam olarak ön sayfaya. Şimdi gazeteleri o gün ele aldığımızda, açılıştan bir gün önce, gazetelerin hepsinin küçüldüğünü fark ettik. Hele biraz tabloid boyuta yakın olan gazetelerde bu daha vahim hale geldi. Habertürk falan gibi. Ama Hürriyet falan da öyle. Ön sayfada haber koyacak yer kalmadı çünkü reklam. Bu ilk defa oluyor Türkiye'de basın tarihinde. Ön sayfanın yarısını reklam için kullanmak. Radikal biraz küçük olduğu için sayfası onu da küçültmüş. Radikal'de çok fark edilmedi bu ama bütün gazetelerde yani büyük gazetelerde falan ön sayfadan reklam ve tabii arka sayfa yani herhalde büyük bir bütçe ayrılmış bu işe. Şöyle böyle herhalde belki de hani Atatürk Kültür Merkezi'nin renovasyonu için harcanacak para kadar sadece bu reklamlara para ayrıldığını tahmin edebiliriz. Eğer başka tür bir ilişkileri yoksa basınla, belediyenin. Bu çok ilginç bir süreç. Çünkü niye? Metronun yapılması tabii ki olumlu. Yani raylı sistemler, çok ihtiyacı var İstanbul'un raylı sistemleri. Ancak bir taraftan da insan şunu düşünmeden edemiyor. Marmaray projesine paralel bir metro hattı yapıldı. Oysa ki Marmaray projesi çok daha hızlı bir şekilde yapılıp aynı hat üzerinden gidebilirdi. Çünkü zaten kesişmiş vaziyetteler, değil mi? Söğütlü Çeşme'de bir kesişme var. Üsküdar'dan zaten çıkıyor Marmaray. Dolayısıyla bu Kartal'a Pendik'e kadar hatta daha ileriye kadar pekala tek hat olarak yapılabilirdi. Yani iki defa aynı yatırımı yapmış oldu İstanbul. Çok büyük bir yatırım. Milyarlarca lira para yatırılıyor. Aslında etkili olması açısından bakıldığında bu şeyin Marmaray projesinin sahilde yapılması daha şimdiden ilk maliyetini gösterdi. Bir metro hattına ihtiyaç duyuldu hemen paralelinde çok kısa bir mesafede. Oysa ki sahilde yapılmasaydı bu metro hattı Marmaray hattı bu metro hattına ihtiyaç duyulmayacaktı. Yani iki defa aynı parayı harcamak zorunda kaldı İstanbul ama bunun bilmiyorum tartışmasını yapmak için artık çok geç. Başlangıçta uzmanlar buna işaret ettiler. Yani ilk adımda birinci yapılırdı. Ondan sonra belki başka metro hatları da yapılabilirdi tabii ama iki metro hattını aynı anda yapmak bu da herhalde İstanbul'a özgü bir kafa karışıklığı gibi gözüküyor. İstersen kısa bir müzik arası verelim. Evet. Ondan sonra belki kısa kısa bu haberlere geçip Londra Olimpiyatlarından bahsedelim. Evet. Bugün Art of Noise'den dinleyeceğiz. Something Always Happens. Evet, Art of Noise'den dinledik. Something Always Happens. Aysim, bu şeyleri, haberleri geçtikten sonra sen Londra Olimpiyatları ile ilgili zannedersem epey bir şey yaptın. Evet, aslında bu hafta Londra'dan gelen bazı e-mail'lar üzerinden biraz daha bakma fırsatım da oldu. Ve belki dinleyicilerimiz de bu konuyla ilgileniyorlardır. Özellikle City dergisi son sayısında Londra Olimpiyatlarını ele aldı. Ve orada çıkan makalelerle olimpiyatların aslında nasıl bir yapıda olduğu, biraz geçen hafta, evvelki hafta bahsettiğimiz konulara da değinerek ve Londra'ya nasıl etkileri olduğu üzerine detaylı bir sayı çıkardı. City dergisi 16. mi? Bu dergi bir şehircilik dergisi mi yoksa şey mi? Yani şehir dergisi, politik, akademik bir dergi. Ha, akademik bir dergi, evet. Evet, İngilizce yayınlanıyor. Ama işte ilgilenenler İngilizce belki çeviriler falan yapılarak bu dergiden faydalanıyor. İlginç bir şekilde Türkiye'de basında hiçbir şekilde hani bu tarz bir şey görmedik. Ha, olimpiyatlarla ilgili, Londra ile ilgili, Londra şehri ve olimpiyatları nasıl ele aldığı ile ilgili, hatta tam tersine çok pozitif hep. Bakın ne kadar güzel oldu. Bir de yerel yaptım. Şeyden izledik, yani kim madalya aldı falan, işte yani Türkiye'den kimlere işte madalya. Aynen. Yani bunun dışında bir dert yoktu zaten. Evet, Halil Berktay Londra'dan bildirdi Taraf gazetesinde. Ömer Kanıpak gayet pozitif bir şekilde değerlendirdi şehir olan etkisini. Ama açıkçası benim okuduğum kaynaklarda da çok daha farklı boyutlarıyla Londra Olimpiyatları ele alınıyordu. Ve özellikle bu enteresan bazı oluşumlar var. Mesela Olimpiyat Karşıtı Network diye bir oluşum var. Bu network'ün web sitesinde hakikaten farklı bir bakış açısı görebiliyorsunuz. Games Monitor diye bir başka, oyunların takipçisi, oyunların monitörü diye bir başka grup var. Hatta onları da www.gamesmonitor.org.uk adresinden takip edebilirsiniz. Burada Doğu Londra'daki aktivistler, araştırmacılar, olimpiyatlara karşı çıkan özellikle Doğu Londralılar, bazı gazeteciler bir network oluşturmuş ve aslında 11 seneden beri, belki daha bile uzun seneden beri bu Londra'da olacak olimpiyatları takip ediyorlar. Etkilerini izliyorlar. Oluşmuş olan etkilerini izliyorlar ve olimpiyatlardan sonra, yani bitişten sonra neler, ne gibi etkiler kalacak, ne gibi sonuçlar doğuracak, bunlara bakıyorlar. Yani aslında çok enteresan, çok önemli bir oluşum bu. Şimdi hani beni çok ilgimi çeken kısmı, benim çok ilgimi çeken kısmı şu oldu. Mesela bunlarla ilgili hiçbir haber çıkmadı. Sadece Türk basınında da değil. Ben hani Ekonomist, ne bileyim işte BBC, dünya basını, işte Alman şeylere de falan baktığımda da hani hiçbir şekilde bu tarz oluşumlarla ilgili bir haber, bir tartışma ortamı görmedim. Öncesinde başladığına göre, 11 sene önce başlamış olduğuna göre, belki aslında, daha fazla, 12 belki sene. Belki daha fazla, değil mi? Çünkü karar alındıktan sonra oluyor bu. Hatta karar alınmadan önce, karar alınmasın diye, yani Londra mı Paris mi tartışılırken, aman Paris olsun Londra olmasın diye başlamış olan bir No Londra 2012 diye bir grup var. Bu grup Games Monitor'a dönüşüyor. Dolayısıyla belki 12-13 senelik bir oluşumdan bahsediyoruz. Ama bunlarla, yani bu oluşumlarla ilgili, bu benim sadece gördüğüm, başka oluşumlarda olduğuna eminim, hiçbir yani basında yansımış bir şey görmedik. Evet. Türkiye'de de böyle bir şey yok. Yani İstanbul'da mesela defalarca İstanbul'da böyle bir şey var, değil mi? Uzun zamandır başlayan girişim var. Bu girişimin şeyi içinde milli komiteler vesaireler kuruluyor ama ses duyulmuyor. Çatlak ses yok. Olimpiyatla ilgili hiçbir negatif hiçbir eleştirel bakış açısının oluştuğunu ben şu ana kadar Türkiye'de görmedim. Ancak bana çok ilginç gelen Korhan, yani mesela Türkiye'de, yani İstanbul'da bu olimpiyatlar olsaydı ve böyle oluşumlar olsaydı, ben eminim bir BBC muhabiri bununla ilgili haber yapardı, öyle değil mi? Evet, dayak yerlerdi çünkü. İlk başta o dayak haber olurdu belki, çünkü polis dayağı evet. olurdu, bir şey olurdu. Yani protesto evet. gösterisi sırasında mutlaka. Hani bu, geçen evvelki hafta da bahsettiğimiz çok ciddi bir sansür var ama İngiltere'de. Yani anti olimpiyat gözükmek, bununla ilgili herhangi bir şey söylemek, söylemeye kalkışmak bile çok ciddi bir şekilde neredeyse toplum tarafından dışlanıyor. Sabote ediliyor, yani böyle hani sakın ha bu yapılmayacak. BBC işte daha önce de bahsetmiştim, canlı yayında belediye başkanına gelen soruları sansürlemiş. Yani eğer negatif bir soru sorarsanız direkt yayını keseceğiz diye orada bulunan oturuma katılanları uyarmış mesela. Ama yani bu, eğer İstanbul olimpiyatları, mesela Çin'deki olimpiyatlarla ilgili ne kadar çok fazla aslında negatif haber çıkmıştı. Tabii Çin'deki olimpiyatlarda yapılan evsizleştirme durumu çok ağırdı. Ama Londra'daki de az değil. Yani Londra'da da bayağı ciddi bir durum var. Londra'da yani bu isyanlarla bağlantılı, Doğu Londra'da geçen yaz yaşanılan isyanlarla bağlantılı olimpiyat oyunları. Bunlarla ilgili hiçbir haber çıkmıyor. Hiçbir negatif şey basına yansımıyor. Siyaset üstü bir konu. Çünkü aynen. Çünkü reklam aynen pastasından öyle. Herkes pay almak istiyor. Burada bu konu ortak bir mesele. Eğer olimpiyatlara çok karşıysan, yani işte sen de katılırsın olimpiyatlara, rakibini yenersin. Yani bunun içinde mücadele olabilir ama olimpiyatın dışında şey olmaz. Yani bu milli bir mesele. Her ülke kendisi temsil ediliyor zaten. O da bana tuhaf geliyor. Yani bu çok 19. yüzyıl şeyinden kalma neoklasik bir model, yani kültür gibi sporun da böyle ülke bazında temsil edilmesi bana biraz tuhaf geliyor. Tam da bu noktada hani bu model aslında yeni tarz neoliberal ekonominin en önemli mihenk taşlarından bir tanesi haline getiriliyor. 19. yüzyıla dönüş mü? Bu yani aslında bir sürü şeyde bu neoliberal modelde, belki 19. yüzyıl modelleri yepyeni bir şekilde harmanlanıp tekrardan oluşturuluyor. Bu bahsettiğim sansürün hani bir örneğini vermek gerekirse, mesela olimpiyat inşaatlarını çekmek isteyen bir belgeselci tutuklanıyor ve 8 günlüğüne hapse atılıyor. Kefaret ödemek istiyor ama kefaret şartlarından bir tanesi olimpiyat bölgesine yaklaşmamak. Yani yakınlarına gidemiyor bir daha. Yani fotoğraflaması engelleniyor, o kadar. Evet. Bu çok ilginç, çünkü gösterinin şeyini engelleyecek, yani ufacık bir çizik bile istemiyorlar. Karizmanın üstünde böyle ufacık bir çizgi olmasını bile istemiyorlar. Her şey mükemmel yapıldı demek için herhalde. Değil mi? Çünkü çok büyük evet. para harcanıyor. Çok büyük bütçeler var. Yani burada o kadar kritik bir durum var ki, yani çok hassas bir durum. Çok hassas. Yapılan yatırımın karşılığını alabilmek için, yani kamuoyundan bir çatlak ses falan çıksa, yani bu şey batar yani sonunda. Olimpiyat getirisi falan şeyi elde edilemez. Şimdi zaten belki de çelişki oradaki, zaten nasıl bir getiri bu? Yani bu kazançlı bir getiri mi? Özellikle İngiltere şu anda hani ekonomisinin şaha kalktığı bir noktada değil. Tam tersine çok zor bir durumda. İşte onun için belki çok de. Çok ciddi bir işsizlik söz konusu. Yani çok ciddi bir finansal kriz yaşandı. Ve hani bir anlamda bu Londra olimpiyatlarının ekonomik bir getirisi çok tartışılır. Zaten yavaş yavaş bununla ilgili haberler çıkmaya başladı. Turizme bile baltalamış durumda. Hani bırak her şeyi, en önemli kaynağı Londra'nın turizm. Turizm bile baltalanmış durumda. Dolayısıyla aslında hani en, yani bir başlasa fel gibi gelecek olan eleştiriler baştan çok net bir şekilde kesiliyor. Evet, burada belki bir benzerlik kurmak için ben su kongresi dolayısıyla mesela Sütüce'deki kompleksin bitirilmesini, NATO ve IMF şeyleri için, işte toplantıları için Kültür Vadisi'nin içindeki büyük, devasa bir alanın hızla inşa edilmesi, yani bu kongre merkezinin yapılması, hatta Spor ve Sergi Sarayı'nın 96 yılındaki Habitat Kongresi için bir kongre merkezine dönüşmesi. Bunlar da aslında paldır küldür yapıldığı için, yani bugün aslında İstanbul bu tip etkinlikleri nasıl yönettiği hakkında bir fikir veriyor bize. Çünkü aslında hiçbir hazırlık yok şey konusunda. Yani bu işi kente zarar vermeden yönetebilecek bir hazırlık yok. Ama ne koşulda olursa olsun, hani kongre turizmi çok iyi bir şeydir ya da işte böyle büyük etkinlikler iyidir deyip ona ilişkin paldır küldür yatırımlar yapılıyor. Sonra da bu kadar büyük salonlar ne olacak? Kim işletecek? Kim yönetecek? Yani çok iyi kullanıldığını düşünmüyorum. Ben Sütlüce'deki bu kültür merkezi diye başlayan inşaat bir ara Avrupa'nın en büyük kültür merkezi olacak dendi biliyorsun. 20 sene sürdü inşaatı. Yani bir rekordur bu dünya tarihinde. Ama bir sene içinde bitirildi. Niye? Su kongresi gerçekleşecek diye. 20 sene boyunca böyle kaba yapı şeklinde duran inşaat son anda bir anda bitirildi. O yüzden de birçok aksayan noktası var. Zaten baştan da proje hataları vardı. Bu Londra için de geçerli. Çünkü bir sürü şey planlama üstü. Yani var olan planların üzerine getiriliyor. Yani rağmen, o planlara rağmen yapılan bazı durumlar da var. Bunlar da dile getiriliyor bu bahsettiğim web sitelerinde. Ve senin dediğin gibi yani öyle bir şekilde bu çalışıyor ki politikalar üstü, politika üstü olarak bir yapılanma olduğu için, tamamen ideolojik bir yapıda var olduğu için çok ciddi bir şekilde yaptırım gücüne sahip. Yani devlet yapısından bağımsız, demokratik herhangi bir şeyden bağımsız, seçme seçilme kaygısı yok, vergilendirilme kaygısı yok. İstediğini istediği zaman bu hem yerel yönetime hem devlete hem vatandaşa dayatabilen bir olimpiyat komitesi söz konusu. Öyle bir marka haline gelmiş gibi olimpiyat komitesi. Yani işte mesela bir atletizm stadyumu yapılıyor değil mi? O atletizm stadyumunun yanındaki alan atletlerin kalması gereken rezidans olarak 17 gün için kullanacak bir rezidans olarak yapılmak zorunda. Orada bir mahalle varsa o da oradan kaldırılabiliyor yani. Müthiş bir yaptırım gücü var. Yani eğer kazanırsak biz olimpiyatları yani hem devletin yaptırım gücü çok artacak. Yeni kanunlar çıkartabiliyor devletlerde. Ama olimpiyat komitesinin de devletlerin üstüne bir yaptırımı olabiliyor. Yani aslında muazzam antidemokratik bir süreç başlıyor olimpiyatlarla birlikte. Evet, devlet bazı zararları mesela göze alabilir. Değil mi? Bir kültür yatırımı yaparken. Hatta bunu sürekli sübvanse edebilir. Ama olimpiyatların hassas dengesi aynı zamanda kent de bu işten ne kazanacak gibi. Böyle parasal bir şey varmış gibi. Hani bu işin sonunda bir pasta paylaşılıyormuş gibi. Ama bunun doğru düz bir analizi yapılıyor mu acaba? Yani kent sürdürülebilir bir gelişme sağlıyor mu bu tip etkinliklerle? Yani İstanbul'da gördüğümüz hiç de sürdürülebilir olmayan yatırımlar. Değil mi? Yapılan stadyuma bakarsak mesela, yani o stadyum ulaşılabilir bir yerde değil. Ondan sonra işte çevresiyle ilişkisi korkunç. Diğer salonlar, yani işte büyük toplantılar için yapılmış olan salonların hiçbiri şu anda etkin kullanılamıyor. Kullanıldığı zaman da zaten mesela konser için Sütlüce'yi kullananlar izleyicilerden gelen şikayetlerle karşılaşıyorlar. Yani bunu şey yaptığı zaman, orada bir festival düzenleyen kuruluş, izleyicilerin yani burada müzik festivalinin açılışı olur mu? Burası müzik salonu değil ki falan diyorlar. Bunlar hep şey oluyor, yani göz ardı ediliyor. Çünkü daha sonra hiç kullanılmayacak yatırımlar ortaya çıkmış oluyor. Korkarım yani, böyle. Mesela hani eğer bu hani bu kadar ekonomiye hizmet ediyor olmasa, yani başka türlü bir ekonomiye, yani bu neoliberal kapitalist dinamiklerin, özel şirketlerin, işte reklam sektörünün, medyanın dinamiklerine bu kadar hizmet ediyor olmasa, aslında bu böyle büyük bir etkinlik yerine bu rakamların, bu kadar büyük paraların aslında hani uzun vadeli spor programları, yerel spor imkanlarını geliştirecek olanakların oluştuğu mekanlar yaratılarak bambaşka şekilde olabilir. Yani niye illa bir tane altın, 3 tane bronz, 15 tane gümüş peşinde koşuluyor ki? Yani sonuçta 4-5 insanın böyle hani daha yükseğe, daha hızlıya, daha mükemmele erişmesi yerine daha çok insanın kullanabileceği spor imkanlarının olması düşünülmüyor. Yani hani bu olimpiyatlar görkemiyle, ihtişamıyla gözlerimizi boyuyor. Ben de bayılıyorum seyretmeye ama bir yandan da arka planını düşündüğümüz zaman yani hani toplam kaç kişi yani? Oraya gelen, bütün dünyadan gelen sporcu sayısı 17 bin kişi. Yani bu hani bu ihtişam 17 bin kişi ve tamamen medyatik bir şekilde yaratılıyor. Halbuki bu bambaşka bir şekilde de düşünülebilir bu durumu yani. Evet, şimdi mesela kentteki spor alanlarının nasıl kentin şeyini geliştirdiğini, genç nüfusun işte spor yapma imkanlarını geliştirdiğini gözlemleyebiliriz. Yani önemli olan spor kulüpleri nereden beslenmiş, sporcular nereden çıkmış, bunlara bakabiliriz. İstanbul'da bu yapılaşma şeyi yüzünden aslında bu alanlar giderek daraldı. Artık spor yapacak yerler çok azaldı. Bir de salonlara dönüştü. Şimdi olimpiyat buna bir de şey ekiyor. Yani tamamen bunu bir salon şeyi gösterisi haline getirerek, bir medyatik ortama taşıyarak aslında kent ilişkisini bir bakıma da koparıyor. Yani niye o zaman Londra'da oluyor ki bu olimpiyat? Mekanın ilişkisini koparıyor. Niye Londra'da oluyor ki? Mesela hazır tesisler var başka şehirlerde. Hatta tek bir şehirde olması da şart değil ki. Yani birçok şehirde, değil mi? Olabilir. Aynı yani olabilir. En iyi yüzme havuzu ve şey olan bir yer vardır. En iyi işte diyelim ki atletizm pisti olan bir yer vardır. Dünyanın her tarafına yayılabilir. Mevcut tesisler sürekli kullanılabilir. Çünkü bu şey değil ki, yani fiziksel bir olay değil ki artık. Bütün şey, milyarlarca insan izlediğine göre bunun bir mekanda olması bana bayağı, yani bu 19. yüzyıl fuarlarını hatırlatıyor. Yani işte şehrin içinde fiziki olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Zaten bu da geçen evvelki hafta bahsetmiştik. Bu ilk olimpiyatlar 19. yüzyıl fuarlarının bir parçası olarak başlıyorlar. Evet. Daha sonra o fuarlar önemlerini kaybediyor. Endüstri, ekonominin endüstriye bağımlılığı azaldıkça fuarlar önemini kaybediyor. Olimpiyatlar öne çıkmaya başlıyor. Özellikle 1984 Los Angeles olimpiyatlarıyla bu süreç başlıyor. Bu sefer şehirlerin ihtişamını, markalaşmasını sağlayan tetik unsurlar haline geliyor olimpiyatlar. Evet. Bir nokta daha var. Bundan neredeyse hiç bahsetmedik. Özellikle Londra deyince aklımıza gelen en önemli şeylerden bir tanesi, zaten olimpiyatlar bile olmadan, güvenlik kameraları ve bütün şehrin güvenliğinin artık korkunç bir askeri gözlem altına alınması durumu var. Yani herhalde dünyanın en o anlamda kameraların fazla olduğu, en fazla güvenlik sisteminin var olduğu bir şehir Londra. Tabii olimpiyatlarla birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan beri olan en geniş askeri harekatlanma yaşanmış. Risk büyüdüğü için. Çünkü herkesin gözü orada, tabii risk çok büyüyor bu. Açıdan bakıldığında da tabii bu gösteri alanı tabii müthiş bir güvenlik şeyi gerektiriyor. Afganistan'a gönderen askerden daha fazla. Neredeyse iki katına yakın askeri birlik harekete geçiriliyor. Düşünebiliyor musun? Evet. Çok şimdi ilginç. Bunun tabii bir sebebi şey, Londra'nın açıklandığı gün, yani 2001'de Londra artık 2012 yapacak dendiği günün ertesi günü sanırım bir terör olayının olması. Bu hani bu terör saldırısı yüzünden hani bütün bu güvenlik tedbirleri tamamen meşru gösteriliyor. Londralılarda da müthiş bir korku uyandırılıyor. Bir korku şehri olarak. Hani aman, teröre karşı bir şey yapmamız lazım. Bütün bu güvenlik tedbirleri çok hani doğallaştırılıyor. İkincisi tabii geçen sene olan Doğu Londra'da olan ayaklanmalar, bir sürü dükkanın yakılıp yıkılması, hani burada da hani tekrar böyle bir ayaklanma olmasın diye de bu güvenlik tedbirlerinin aşırı muazzam derecede aşırı bir hale getirilmesi söz konusu. Şimdi işin çok vahim tarafı, tamam hani 17 gün bu güvenlik önlemleri alındı. 17 günde kalmıyor. Bir defa güvenlik kameraları konduğu zaman geri alınmıyor. O güvenlik kameraları orada kalmaya devam ediyor. Özlenen bir ideal şehire kavuşuyor işte Londra. Evet. Olimpiyat sayesinde bu dönüşümü geçirmiş oluyor. İstanbul'da geçirir büyük ihtimalle. Mutlaka yani kamerasız evet. olmaz evet. bir olimpiyat. Üstüne üstlük şimdi sen de demin hani sadece olimpiyatlar değil bir sürü büyük etkinliklerin olduğu yerler artık büyük şehirler. Artık olimpiyatlara yapılmış olan bu tarz bir güvenlik anlayışı bütün bu büyük etkinliklere de uygulanan hali hazırda mevcut bir sistem haline getiriliyor. Evet şehrin belli bir yerleri kontrol altına alınıyor. Normal askeri birlikler harekete geçiriliyor. Evet, şey akışı ortadan kalkıyor. Evet programın da sonuna geldik bu arada. Bu boyutuyla ilgili olimpiyatların konuşacak çok şey var. Ama olimpiyatlar yalnız değil. Başka konular da var. Benzer şekilde kenti bu şekilde dönüştüren. Belki bu noktada son söz olarak hani olimpiyatlar aslında bitti ama şimdi belki de analizinin yapılması gerekiyor. Hem Londra için hem evet. aslında İstanbul için. Yani hem Atina'dan sonra ne oldu, Los Angeles'tan sonra ne oldu, Londra'dan sonra neler oluyor? Yani bunun iyi bir takibinin yapılıp buna göre İstanbul olimpiyatlarına hani belki aday olmak ya da aday olduğumuzda düşünülmesi gereken o kadar çok şey var ki. Yani olimpiyatlar bitti, bu konu evet önemliydi ama bitti diyemeyiz. Tam şimdi başlıyor. Evet, bir etki analizinin yapılması zaten gerekiyor ama bunun tabii başka perspektiflerle de yapılması lazım. Sadece ekonomik getirisi açısından değil. Evet, programın sonuna geldik. Tekrar haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyum ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41